Artur Ewertowski. Uważam, że to bardzo potrzebne, tak prezydencki doradca mówi o nowym punkcie programu PiS, który dotyczy szpitalnych posiłków. Platforma Obywatelska będzie chciała podwyższać wiek emerytalny, jeśli wygra wybory, tak uważa posłanka PiS. W Karpaczu rozpoczyna się dzisiaj 32. Forum Ekonomiczne. Doradca prezydenta Paweł Sałek powiedział, że pomysł dotyczący poprawy jakości szpitalnych posiłków jest bardzo ważny i potrzebny. Program Dobry Posiłek jest jedną z wyborczych obietnic Prawa i Sprawiedliwości. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia podkreślał, że służba zdrowia jest tą dziedziną, w której cały czas jest coś do zrobienia. Nowa koncepcja, nowy pomysł, uważam, że bardzo potrzebny i ważny, ponieważ w sferze ochrony zdrowia zawsze jest dużo do zrobienia. Ostatnie lata to są znaczne środki, znaczny przyrost dofinansowania służby zdrowia, ale także w tych obszarach takich mniejszych ta inicjatywa też powinna być podjęta. Zapowiedź poprawy jakości szpitalnych posiłków to jeden z punktów strategii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości. Przez cały tydzień PiS ma przedstawiać codziennie jeden konkret, obietnicę wyborczą. Wczoraj przedstawiono program Przyjazne Osiedle. Ma to być wsparcie m.in. przy termomodernizacji budynków i montażu wind. Joanna Lichocka z Prawa i Sprawiedliwości powiedziała, że Platforma Obywatelska będzie chciała podwyższać wiek emerytalny, jeśli wygra wybory. W rozmowie w Polskim Radiu 24 przypominała, że telewizja publiczna opublikowała notatkę sugerującą, że reforma zakładająca podniesienie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn do 67 lat była wprowadzona na żądanie ówczesnej kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Czyli jeżeli kanclerz Angela Merkel zażądała uzgodnienia w ramach paktu konkurencyjności podwyższenia wieku emerytalnego w Polsce, to Donald Tusk posłusznie to wykonał. I to jest informacja, którą wczoraj przekazała telewizja publiczna. Wczoraj stacja TVP Info podała, że Donald Tusk rozmawiał telefonicznie z Angelą Merkel o powiązaniu wieku emerytalnego z sytuacją demograficzną na pół roku przed ogłoszeniem decyzji o podwyższeniu wieku emerytalnego w Polsce. Według informacji stacji Donald Tusk stwierdził, że założenia Merkel brzmią interesująco, zwłaszcza, że Polska nie będzie miała problemu, by kryteria spełniać. Jako przykład podał wypracowanie wspólnej koncepcji polityki emerytalnej. Rozpoczyna się 32. Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Hasło tegorocznego, trzydniowego wydarzenia to nowe wartości starego kontynentu, Europa u progu zmian. W programie jest ponad 500 wydarzeń podzielonych na działy dotyczące m.in. cyfryzacji nowych technologii i odbudowy Ukrainy. No, szczegółach Klaudia Dadura. W tegorocznym forum ekonomicznym weźmie udział ponad 5 tysięcy gości z Polski i z zagranicy. Rzecznik prasowy forum Michał Różycki powiedział, że to rekordowa frekwencja. Mamy gości z ponad 70 krajów z całego świata. Bardzo dużo ludzi, szczególnie z naszej części Europy, bardzo dużo przedstawicieli z Ukrainy, z Niemiec, bardzo dużo osób ze Stanów Zjednoczonych. Organizatorzy spodziewają się obecności m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, który ma wziąć udział w panelu o nowych inwestycjach dla Europy Środkowej, Polski i Podkarpacia. Inne tematy forum będą związane z bezpieczeństwem i walką z dezinformacją, poinformował Michał Różycki. Na nasz program składa się ponad 28 najróżniejszych ścieżek. Spośród tych 28 ścieżek można wziąć udział w panelach dotyczących zdrowia, dotyczących infrastruktury. Podczas uroczystej gali zostanie dziś wręczona Nagroda Człowieka Roku 2023. Otrzymają ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński. W mediach społecznościowych napisał, że to dla niego ogromne wyróżnienie. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Po południu około 16:00 pierwsi kierowcy przejadą nowym odcinkiem drogi ekspresowej S7. Oficjalnie otwarty zostanie odcinek trasy między Miechowem a Moczydłem w Małopolsce. To 18 kilometrów, które prowadzą do granicy z województwem świętokrzyskim, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To wreszcie spokojny, bezpieczny przejazd z pominięciem różnych niebezpiecznych miejsc, między innymi w Książu, ale też niebezpiecznych skrzyżowań, niebezpiecznych mijanek na trasie. Obecnie droga ekspresowa S7 biegnie nieprzerwanie od Warszawy do granicy Świętokrzyskiego i Małopolski. Pozostają niedokończone odcinki w Małopolsce, ale to, jak zapowiedział minister, ma się zmienić w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cała Europa poza Włochami i Bałkanami praktycznie bezchmurna. No i u nas również piękne, błękitne niebo. Na nim nie ma ani jednej chmurki. Trochę chmur mamy na północnym wschodzie, ale no, to są dość rzadkie chmury i nie będzie z nich żadnych opadów. No i od 21 stopni na Podkarpaciu do 26 na zachodzie. Dość komfortowo, jeśli chodzi o temperaturę. No i tak ma być przez cały najbliższy tydzień. A może i dłużej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10:05. Katarzyna First-Wojtkowska za konsoletą. Przed mikrofonem Witold Lazar. I tak będziemy dla Państwa do południa. Dzień dobry. Program Program Trzeci Polskiego Radia. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Prawie 14 minut po godzinie 10. W poprzedniej godzinie trójki przed południem mówiliśmy o inteligencji. Mówiliśmy o tym, że wbrew powszechnym przekonaniom osoby o wyższym ilorazie inteligencji wcale nie myślą szybciej i nie podejmują szybciej decyzji. Wszystko zależy od stopnia skomplikowania problemu. Ja kiedyś w internecie rozwiązywałem test na inteligencję. Wyszło, że jestem tak inteligentny inaczej, że się w pale nie mieści, ale za to mam najkrótszy czas. To też jakiś plus. No, chodzi, proszę pana, o to również, żeby plusy nie przesłoniły nam minusów, zwłaszcza, że jak wiadomo, są plusy dodatnie i plusy ujemne. Z minusami zresztą jest podobnie. Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. 2 2 7 3. Zapraszam państwa do kontaktu. To były wakacje w Rzymie. Holidays in Rome i Tomek Makowiecki. Trójka przed południem, 18 po 10. Proszę Państwa, linie lotnicze starają się stosować jak najbardziej przyjazne klimatowi silniki, by ograniczyć emisję spalin. No i oczywistym rozwiązaniem mogłyby być samoloty elektryczne. I takie samoloty już są i już przechodzą testy. Dwuosobowy Pipistrel Velis Electro to jest pierwszy i jedyny jak na razie certyfikowany samolot elektryczny na świecie. Jego zasięg jest jednak dość ograniczony czasem lotu, do 50 minut mniej więcej. I na razie 18 takich próbnych, ćwiczebnych lotów zrealizowano w Holandii. No i to dało szansę zdobycia pewnych doświadczeń i wyciągnięcie wniosków. A mianowicie realizowanie operacji na napędzie elektrycznym będzie wymagało modyfikacji obsługi na lotnisku. Samoloty elektryczne trzeba ładować, co wymaga czasu, a więc także i miejsca na lotnisku zmieni się, więc cała logistyka transportowa, jeśli chodzi o ruch lotniczy. Eksperci szacują, że do 2035 roku pojawi się samolot z napędem elektrycznym. On będzie mógł przewieźć od 50 do 100 pasażerów, a jego zasięg lotu wyniesie 90 minut, no co pozwoli na przelot dystansu mniej więcej od 400 do 750 kilometrów. Jednak konieczność zastosowania bardzo ciężkich baterii sprawia, że na razie opracowanie większych samolotów na dłuższe trasy jest po prostu nierealne. No wszystko przez te baterie, bo gdyby nie to, to by latały. Nie ma gdzie, skonsumujmy tę emocję inaczej. Krotka i T-Love. 28 minut po godzinie 10 i za chwilę u nas serwis kulturalny. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowi. Pierwszy sezon obejrzało już 9 milionów Polaków. Zobacz unikalne, niepublikowane materiały i sensacyjne kulisy relacji polsko-rosyjskich. Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz w serialu dokumentalnym Reset. Premierowy odcinek już dziś o 21.10 w TVP1. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Jeśli zamiast borowików i podgrzybków znalazłeś stertę śmieci, zgłoś naruszenie w aplikacji. Zrób zdjęcie i podaj lokalizację, a my zajmiemy się resztą. M-Obywatel, zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. W całym kraju na zegarach minęła już 10.30. Serwis kulturalny. Justyna Grabasz. Nie żyje Steve Harwell, były wokalista zespołu Smash Mouth. Muzyk miał 56 lat i przez lata zmagał się z ciężką chorobą. Kilka dni wcześniej menadżer jego zespołu, Robert Hayes, przekazał informację, że amerykański muzyk przebywa pod opieką hospicyjną w swoim domu. Wokalista zmarł wczoraj w otoczeniu rodziny i przyjaciół. Przyczyną śmierci miała być niewydolność wątroby. Pochodzący z Kalifornii, Harwell był współzałożycielem i liderem zespołu Smash Mouth. Grupa ma na swoim koncie 7 albumów studyjnych, z których ostatni, zatytułowany Magic, ukazał się w 2012 roku. Największe triumfy w karierze zespół święcił na początku XXI wieku za sprawą przebojów All Star i I'm a Believer, które znalazły się na ścieżce dźwiękowej filmu Shrek z 2001 roku. Słuchowisko Polskiego Radia w finale festiwalu Prix Europa. Produkcja Taki, co umiera Magdaleny Miecznickiej w reżyserii Łukasza Lewandowskiego znalazła się wśród 26 najlepszych europejskich słuchowisk 2023 roku. Tym samym została zakwalifikowana do finału festiwalu Prix Europa, gdzie nagradzane są najlepsze europejskie produkcje telewizyjne, radiowe i cyfrowe. Słuchowisko Taki, co umiera nawiązuje do tragicznej śmierci 18-letniego poety Grzegorza Przemyka. Reżyser spektaklu wyjaśnia, że to produkcja przedstawiająca mechanizmy zła. Najbardziej mnie urzekło to narzędzie, czy ta technika oglądania i przeglądania się w takich greckich dramatach, używając ironii jako narzędzia do głębszego wnikania w mechanizmy zła. Festiwal odbędzie się w dniach 22-26 października w Berlinie, a nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas uroczystej gali 27 października. Na koniec dobra informacja dla miłośników zespołu The Rolling Stones. Muzycy po raz kolejny zapowiadają nową płytę, tym razem promując ją piosenką Don't Get Angry With Me, której fragment można usłyszeć na stronie don'tgetangrywithme.com. W zeszłym miesiącu zespół uruchomił stronę internetową, listę mailingową, a nawet zamieścił fizyczne ogłoszenie w angielskich gazetach. Kolejna płytowa zapowiedź już jutro. Zbliżający się album zespołu będzie ich pierwszym wydawnictwem od śmierci perkusisty Charlie'ego Wattsa, a także pierwszym oryginalnym materiałem od czasu wydania A Bigger Band z 2005 roku. Justyna Grabarz zaprasza już teraz na kolejny serwis kulturalny Trójki o 14.30. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 20... Przedpołudniowa, oczywiście, że tak. Przedpołudniowa za 27 minut 11. I'm not afraid to die. formacja Falls w Trójce przed południem. Za 20,5 minuty godzina 11 i teraz, proszę Państwa, będę bardzo poważny całkowicie, bo ważną informację mam dla grzybiarzy między innymi, ale nie tylko. Otóż we wrześniu w wielu częściach kraju na polach i lasach pojawiają się takie zielono-brunatne, kwadratowe batoniki o szerokości mniej więcej 4,5 cm. Gdyby nie ten zielonkawy kolor, to rzeczywiście można byłoby to pomylić z kafelkiem czekolady albo jakimś batonikiem. No i właśnie, i chodzi o to, by tego nie dotykać, no a już na pewno nie zjadać. To są przynęty, które zostaną rozrzucone po kraju w ramach jesiennej akcji doustnego ochronnego szczepienia lisów wolnożyjących. Składają się z mięsno-rybnej masy, w której zatopiono szczepionki przeciwko wściekliźnie, więc na pewno to jest niedobre. Przynęty zostaną rozrzucone z samolotów na terenach bytowania i żerowania lisów, natomiast dotknięcie takiej szczepionki przez człowieka spowoduje, że lis tego już nie ruszy. Właściciele psów i kotów także powinni uważać, by ich pupile nie mieli kontaktu ze szczepionkami. W czasie, kiedy przynęty będą rozrzucane na pobliskich terenach, zwierząt lepiej nie puszczać luzem. No i uwaga też na dzieci, jeśli zabierają je Państwo na spacer do lasu. Każdy kontakt ze szczepionką, czy to zwierzęcia, czy to człowieka, należy niezwłocznie zgłosić do lekarza. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. Program Trzeci Polskiego Radia. Mało miasteczkowa twarz, wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit. I małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Za 12,5 minuty 11. Proszę Państwa, jak to zwykle o tej porze mamy w zwyczaju w Trójce przed południem, udajemy się na wycieczkę turystyczno-krajoznawczą. Naszym celem dzisiejszym będzie urokliwa miejscowość, która nazywa się Łęki Kościelne. Ona jest mniej więcej 10 kilometrów od Kutna. Dworek zaś w Łękach Kościelnych to jeden z najciekawszych przykładów drewnianej architektury w Polsce. I o tym w Trójce po królewsku opowiadają Państwu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. W naszym programie nie opieramy się jedynie na okazałych zamkach i znanych pałacach. Nierzadko zaglądamy także do takich miejsc, które nie są szczególnie znane miłośnikom polskich zabytków, a szkoda, bo zdecydowanie powinny być. Zwłaszcza, że niejednokrotnie mogliśmy je podziwiać na przykład na ekranach naszych telewizorów. Takim właśnie miejscem jest uroczy, drewniany dworek w Łękach Kościelnych. Łęki Kościelne to niewielka wieś położona w powiecie kutnowskim, około 50 kilku kilometrów na północ od centrum Łodzi. Malowniczo położony dwór należy do najciekawszych zabytków drewnianej architektury w Polsce. Zbudowany został na niewysokim wzniesieniu w otoczeniu XIX-wiecznego parku, kanału i stawu, co dodatkowo nadaje budowli uroku. Prawdopodobnie to jedyny w Polsce dwór wzniesiony na kopcu i otoczony wodą niczym zamek obronny. Kiedy powstała ta niezwykła budowla? Dwór został zbudowany w drugiej połowie XVIII wieku. Powstał w stylu późnobarokowym i klasycystycznym na planie prostokąta z ciekawym czterosłupowym gankiem w głównej części, no i podobnym w tylnej fasadzie. Dwór nakryty jest typowo polskim dachem, czyli mansardowym, krytym gątem z niewielkimi okienkami, tak zwanymi powiekami. Wewnątrz budowli zastosowano dwutraktowy układ pomieszczeń z sienią, no i głównym salonem pośrodku dworu. Ale podobno samo miejsce, w którym powstał dwór, jest dużo starsze przecież niż obecna budowla. Przypuszcza się, że to nie był pierwszy dwór, lecz już wcześniej w tym miejscu musiała znajdować się jakaś siedziba szlachecka, prawdopodobnie obronna, należąca od XVI wieku do rodziny Łęckich. A kim byli fundatorzy obecnego dworku? W czasie, gdy był budowany, majątek należał do rodziny Jana Leźnickiego, który potem z kolei odsprzedał swoje dobra Tomaszowi Guzowskiemu, posłowi z ziemi gostyńskiej. Potem Łęki należały m.in. do Zaborowskich, Świętosławskich i Czarnowskich i właśnie za czasów tej ostatniej rodziny dworek był restaurowany w XIX i XX wieku. A jak potoczyły się losy dworu po 1945 roku? Po II wojnie światowej dwór należał m.in. do stadniny koni w Walewicach, a potem stał się własnością firmy rolniczej. Został uratowany w latach 60. XX wieku z inicjatywy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Łodzi. Łódź, miasto filmów. No i dwór kilkakrotnie brał udział w filmach, m.in. w Rodzinie Połanieckich i Historii kina w Popielawach. Zabytek, jak już wspominaliśmy, jest niezwykle malowniczo położony. Jego piękno zdecydowanie podkreśla duży park krajobrazowy, który został założony w pierwszej połowie XIX wieku. Spacerując po nim i podziwiając dwór, można rzeczywiście zapomnieć, w jakich czasach żyjemy. No ale właśnie, też z dworkiem podobno związane jest podanie ludowe. Dokładnie, z figurą Matki Boskiej, no czyli i parkiem. Chrześcijańskie po prostu. Tak, figurka stała w parku niedaleko dworku. Postawiła ją żona właściciela, Jana Czarnowskiego. Szata figury jest przestrzelona przez niemieckiego żołnierza. Podanie głosi, że został on ukarany za swój czyn, bo kiedy tylko poszedł na front, to zginął w pierwszej bitwie. Dlatego trzeba szanować Matkę Boską. To jest prawda. Dwór w Łękach to też nie jedyny zabytek w tej miejscowości. We wsi znajduje się kościół pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny i jest to również drewniany zabytek. Też jest dosyć stary, gdyż po raz pierwszy był wzmiankowany w drugiej połowie XIV wieku, a obecna świątynia powstała w latach 70. XVIII stulecia. Łęki kościelne, jak sama nazwa mówi, to też miejsce nie tylko do zwiedzania, ale być może też dla pielgrzymów. Zapraszamy tam Państwa bardzo serdecznie z Markiem Gaworskim. Trójka po królewsku.